سبيل رسوله الكريم أما بعد عرض یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے سوائے اس کے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں. عبادت جو ہے ایک عبادت براہ راست ہے, ڈائریکٹ عبادت ہے, ایک عبادت بالواسطہ ہے, انڈائریکٹ عبادت ہے. براہ راست عبادت کتنی چیزیں ہیں جی بدلا صاحب؟ نماز, روزہ, حج, زکات, حج, زکات, تلاوت قرآن مجید, ذکر, اعتکاف. اور جی قربانی. اور جی جی وہ جو ہے تو زکوٰۃ کی مد میں سارے آ گئے, اس میں مالی عبادت میں سارے آ گئے. جی تبلیغ, جہاد. جی تبلیغ, جہاد, مراقبہ بتایا تھا آپ کو, آپ کو جہاد بتایا تھا, تبلیغ نہیں بتایا تھا آپ نے, اپنی طرف سے کہہ دیا, وہ آپ اپنی طرف سے کہہ دیا, سارے حیران ہو گئے کہ آج امیر صاحبان کوئی بھی نہیں آئے ہوئے. جی چھوٹے امیر صاحب ہیں, چھوٹے دو امیر صاحبان ہیں نا, اصل کا اصل کام جو اصل دین ہے, مقصد ہے, اس کو بیچ میں لاتا ہی نہیں ہے, باقی ساری چیزوں کو لائے. اور عبادت براہ راست دس چیزیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت, ہاں جی, اور ہاں جی اعتکاف, مراقبہ, اور جی جہاد. دسویں چیز کیا تھی جی؟ جی جی ذکر دعا اکٹھا ہو گیا ہاں جی, ذکر دعا اکٹھا ہو گیا. دسواں کون سا تھا جی؟ جی وہ اس میں اس کے مد میں آ گئی, زکوٰۃ میں آ گئی, ساری میں آ گئی, صدقات مالیہ میں آ گئی, کہ خدمت خلق بلا معاوضہ, خدمت خلق ہو بلا معاوضہ ہو. ہاں جی تو یہ دس چیزیں براہ راست عبادت ہیں, ڈائریکٹ عبادت ہیں. اور انڈائریکٹ عبادت کیا چیز ہے جی؟ الطاف صاحب جواب دے جی, عبادت بالواسطہ کیا چیز ہے جی؟ کافی عرصہ اس مضمون کو نہیں دہرایا تھا, پھر بھول گیا سب سے. آج ماشاء اللہ زندگی کے سارے کام, زندگی کے سارے ضروری شعبے اللہ پاک کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی روشنی میں ہیں جی, اور اللہ کی رضا کی ریت کرتے ہوئے کرنا, یہ عبادت بالواسطہ ہے. نوکری کے تجارت, زراعت, ملازمت اور صنعت رفت کے شعبے, چار شعبے ہیں, ان چار شعبوں میں کام کرنا اور اس کی, کسی آدمی کے پاس اگر 100 جریب زمین ہے, اس نے 80 جریب کاشت کی, 20 جریب سستی کو اسے کاشت نہیں کی, ایک اسے غلہ نکلتا, اس کو پرندے, انسان, جانور کھاتے, کوئی غریب آدمی جس کا کاروبار نہیں تھا اس کو ملتی, اس کو اس میں زراعت کرتا ہے, اس کو بیچا دیتا, تو یہ آدمی 20 جریب کو نہ آباد کرنے کے نزدیک کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے ہاں مجرم بنا. ہاں جی یہ مجرم ہوا کہ اس کو, اس نے جو عبادت بالواسطہ تھی اس میں کوتاہی اس نے. اب عبادت جو ہے تو مثلا میں کہوں کہ جی سفر کرنے کے لیے گاڑی چاہیے, دور کا سفر ہے, ہمارا گاڑی چلانے والا ساتھی کہہ رہا تھا کہ مرد ہو, صرف مردوں کو جانا ہو, تیرا میرا جانا ہو تو پھر اسی گاڑی میں جائیں, کوئی فضر کی بات نہیں, عورتیں ساتھ ہو پھر ذرا احتیاط کرنی چاہیے, اس میں فلاں فلاں کمزوریاں ہیں, تو اس میں تو جس گاڑی کے ساتھ عبادت کرنی ہے وہ بدن کی گاڑی ہے. اب اس کو ہمارے حاجی خیال احمد صاحب کہا کرتے ہیں پیٹرول صاف دینا ہے, ہاں جی پیٹرول کی ٹینکی میں کوئی پانی ڈال دے, پانی کی ٹینکی میں پیٹرول ڈال دے, گاڑی کو چلانا چاہیے نہیں چلتی گاڑی, تو پیٹرول اس میں جو ہے صاف ہے. اور صفائی میں پھر پہلے زمانے کے لوگ تو بہت احتیاط کرتے تھے, ہاں جی یہ تقویٰ پہلے زمانے کے تقویٰ کی تو مثالیں ہیں لوگوں کی, ہاں جی کیوں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھا لیا اور لے کر آیا تھا غلام, اور غلام بھی لے کر آیا تھا اس معاوضے میں جو اس کے ذمہ لازم تھا, ہاں جی کسی کے ذمہ آپ کا پیسہ لازم ہو, جہاں سے بھی کما کر لایا ہے اس نے آپ کو دیے, تو چونکہ آپ کے تو حلال اس معاوضہ اس کے ساتھ تھا نا, آپ کے پاس آ کر حلال ہو گئے, حرام اس کے لیے ہیں. ڈاکٹر سیار صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میں تو حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھا کہ حرام جو آخر تک حرام رہتا ہے, اور یہ تو اتنی تم پہ وہ بے احتیاطی کی بات ہے, اور بڑا پریشان کر دیا اس نے, کہ خود کتنا پریشان ہو گیا, مجھے اس نے پریشان کر دیا. تو کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کا تو مطلب یہ ہے کہ دکان پر آدمی بیٹھے جو گاہک بھی آئے گا اسے کہے گا آپ کے ویسے حلال ہے کہ حرام ہے. اگر وہ کہے گا حلال ہے سودا کرے گا, حلال ہے تو پھر سودا نہیں کرے گا, تو اسے زندگی تو ممکن ہوگی. اس نے کہا تھا وہ تو تھوڑا سا کام ہے نا, تو میں نے کہا آرام تھوڑا ہو, تھوڑا بھی آرام ہے, زیادہ ہو زیادہ بھی آرام ہے, اس میں تھوڑا زیادتی کی فرق تو نہیں ہوتا. شریعت تو عملی چیز ہے جی, خیر عملی چیز تو ہے نہیں ہے. اس نے کما کر حرام کا گناہ اس کے ذمہ آ گیا, تو کندار تو سودا لے رہا ہے, اس کے پیسے اس کے پاس آ گئے حلال ہو گیا, اس کا سودا اس کے پاس یوں گیا اس کے پاس فوراً حرام ہو گیا, کیونکہ قصب پیچھے حرام تھا اس کا, اس کی وہ قصب کا اثر اس کے پاس ابھی تک باقی ہے. تو پہلے زمانے کے لوگ تو بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر پر آئے اور بیٹی سے کہا کہ مجھے جلدی کھانا دیں, بھوک لگی ہوئی ہے. تو وہ گئی اور وہ بہت جلدی روٹی پکا کر لے کر آ گئی, تو ان کا جو اندازہ تھا کہ جائے گی آگ جلائے گی اور روٹی پکائے گی, پھر اتنا وقت لگے گا, تو آدھا وقت لگا ہے. تو اسے کہا کہ آپ تو جو بہت جلدی پکا کر لے آئی ہوں. انہوں نے کہا کہ چچا کے گھر سے میں تندور تیار تھا, وہاں سے پکا کر میں لے آئی ہوں. انہوں نے کہا اوہو اس کو اس روٹی کو تو میں نے نہیں کھانا ہے, وہ تو سرکاری ملازم ہے, نہیں وہ تو سنولا صاحب ہے, کیسر صاحب ہے, سرکاری ملازم. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھانا. سبحان اللہ, اب ذرا غفاری رضی اللہ عنہ نے بس عجیب صحابی گزرے ہیں کہ ڈنڈا لے کر صحابہ اکرام کی پٹائی کیا کرتے تھے, اور لڑکے جو تھے وہ نوجوان لڑکے جو تھے ان کو مشغلہ مل گیا تھا, وہ کہتے حاجی صاحب تو خبر ہو کوئی آواز سے خبر ہے چپلانی پلانی صحابی تمہارا پیسے جمع کری فلاں فلاں صحابی اتنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے, وہ ڈنڈا لے کر جا کر ان کی پٹائی کرتے کہ تو صحابی ہو کر پیسے جمع کر رہا ہے. طاہر عثمان رضی اللہ تم نے ادا کیا ریاستی حکم نامہ جاری کیا کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں, تو دور دراز ربضہ میں جا کر آباد ہوئے. بڑے ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں, یہ تو کوئی آدمی آپ میں سے ہمت کرے کتابوں کے حوالے نکال کر ان کی پوری سوان عمری لکھ لینا تو ایک 50 صفحے کی بن جائے گی, 50 صفحے کی بن جائے گی. بڑی کتاب ہے, ہاں سیرت اچھا مولانا مناظر حسن گیلانی سے. اچھا بعض لوگ تو اس کو ایک مرتبہ ختم کرتے ہیں دوبارہ شروع کرتے. اچھا وہ تو کسی اگر بات کو ایک صفحے میں لکھا جا سکتا ہو تو مناظر حسن گیلانی صاحب اس کو 50 صفحوں میں لکھا کرتے ہیں. ان کا ان کو 20 صفحے کی کتاب دی تھی, 20 صفحے کی. حضرت مولانا قاسم ندوی صاحب کی سوانح عمری نہیں تھی نا, 20 صفحے کا ایک مضمون ان کی وفات پر لکھا تھا مولانا یعقوب نانوتوی صاحب نے. تو 20 صفحے کی کتاب ان کو ملی ہے اور اس پر انہوں نے 2 جلدوں کی کتاب لکھی. تو 2 جلدوں کو جب آپ پڑھ کر سوچیں تو وہی 20 صفحے ہیں. تو اس چیز کو کوئی ہمت کر کے 50 صفحوں میں لکھ رہے ہیں ہاں جی, بڑی دلچسپ ہے. تو ربضہ میں تھے تو اس میں اس طرح ہوا کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا. ایک گھر والی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کے تو وفات کا وقت آ گیا اور اب جو ہے تو ہم کیا کریں گے, میں اکیلی کیا کروں گی. انہوں نے کہا تو بالکل فکر نہ کر, ہم 4 آدمی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے, آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی کی جو ہے تو ایک بیابان میں وفات ہوگی, اس کے دفن کرنے کے لیے میرے صحابہ کی ایک جماعت وہاں پہنچے گی. تو اس طرح ہے کہ وہ جماعت پہنچنے والی ہے, تو بکری ذبح کر کے کھانا تیار کر لے اور جب وہ پہنچ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلانا پھر میرے دفن کرنے کا کہنا. تو میں یار آج کے سارے قافلے چلے گئے, اب راستہ بھی ہو گیا ہے, بے آباد ہو گیا ہے, قافلہ ہی نہیں گزرتا ہے, کیا ہوگا. خیر اس نے وصیت کے مطابق بکری ذبح کر لی اور کھانا تیار کر لیا اور اتنے من کی وفات ہو گئی. تو راستے پر کھڑی اسے دیکھا گرد اڑتی ہوئی آ رہی ہے. جب پاس پہنچی گھر تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. تو ان کو انہوں نے اطلاع دی کہ ابو ذر غفاری آپ کے بھائی کی وفات ہو گئی ہے. اور تو انہوں نے کفن کا کپڑا نہیں تھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ حالانکہ ان صحابہ میں ہیں کہ جن کا بیت المال تھا, جن کا وظیفہ مقرر تھا کہ وہ کام کریں یا نہ کریں, ان کا اتنا ان کے اتنا معاوضہ بیت المال سے باقاعدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کفن کے بارے میں, اب بی بی سے کہا کہ کفن کے بارے میں ان سے کہنا کہ کفن میرا وہ آدمی وہ ڈالے گا میرا کفن جس نے حکومت کی ملازمت نہ کی ہو. یعنی کون سی حکومت ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کی حکومت, جس نے سرکاری نوکری نہ کی ہو وہ آدمی کفن ڈالے گا. تو اس قافلے میں ایک لڑکا آ گیا, اس نے کہا کہ ہم کسان لوگ ہیں, ہم اپنے سوت جو اگایا ہے اس کا دھاگا بنایا ہے اور اس سے ایک کپڑا بنایا ہے, تو یہ میں ان کی خدمت کے لیے میں پیش کرتا ہوں, اس کو قبول کیا جائے. تو اس کو قبول کیا گیا پھر اور وہ کفن ڈالا گیا. تو روزی کے بارے میں بہت محتاط ہونا ہوتا ہے, جی کھانے پینے کی چیزیں, جی کھانا پینا لباس کپڑا, اس میں حلال حرام کی تمیز. جی خیر محمد صاحب کہا کرتے ہیں کہ دور ایسا ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں. وہ جو تمہارا حکوا کرنا جی کارا درتا پتہ ہی چاہیے حرام دے ہوتے اخلے, یعنی تمہارا مکوا ہے. کہ واضح پتہ چل رہا ہو کہ حرام ہے اس کو لے رہے ہو. ایک دفعہ یہ انڈسٹری ٹاؤن ہے نا, اس میں ہم یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ سن کہیں 78-79 کا, کہ ہم ایک آدمی کے گھر پر خصوصی گشت کے لیے گئے, میں تھا یا حاجی عبد المنان صاحب تھا مکہ مکرمہ والا اور کوئی تیسرا آدمی تھا. تو وہ ایک انجینئر تھا اس ریو تھا, اس کے بارے میں یہ اطلاع آئی تھی کہ دہریہ ہے اور بہت اس کی زندگی کا برا حال ہے. اور اسے ملنے کے لیے ہم گئے. جس گھر میں ہم تھے اور مجھے بتایا حاجی عبد المنان صاحب کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے, اس کے سسر کا ہے اور اس کو میراث سے ملا ہوا ہے اور سسر کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نیچے تہخانے میں رہتا ہے اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھوتا ہوتا ہے. اور یہ جو مکان کا مالک اس کا سسر تھا, فلانا ایک سی این تھا, یہ اس کی اس طرح کی آمدنی ہے. اس کا نتیجہ کہ بیٹے کا یہ حال, باقی یہ حال سبحان اللہ. یہ آج جو اسلام اخبار میں خبر آئی تھی تو اس کے بارے میں آپ کو فکر دلانی تھی. ملک میں کھانے پینے کی درآمد شدہ 23 حرام اشیاء کا کاروبار جاری ہے. لوگ ان اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں جبکہ ایسی اشیاء کی روک تھام کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. وہ اشیاء جو ہیں کون سی ہیں جی؟ کمر چکن سوپ, فروٹ جی کنور, اردو کلو کور یہ کنور چکن سوپ. ابھی تو پتہ بھی نہیں اس کا, نہیں جن لوگوں کو پتا تھا بول پڑے. کنور چکن سوپ, فروٹ کاکٹیلز, گمی پیزا ہے ہاں جی, گمی پیزا, چکن ٹو نائٹ ہاں جی, کیا چیز ہے چکن ٹونا, ٹونا ٹی نائٹ لکھا ہوا ہے, ٹو نائٹ, ٹیولپ چکن, کپ سوپ, پاستا کریمی چکن, سٹرابری لیف, سلما سوپ. یہ 11 چیزیں, یہ ہیں, 12 اور بھی ہیں, پھر وہ پوچھیں کسی سے جی. تو اس میں خاص طور سے یہ باہر ملکی اشیاء جو ہیں ان کو تو اپنے ملک کی اس میں بھی سادہ چیزیں ہیں جی. یہ ڈیوٹی کے دوران دوپہر کے کھانے کے لیے ہمارا جو چپڑاسی ہے میرے لیے ایک سیٹ آج ابلا ہوا یا بنا ہوا لاتا, سادہ مغفری, کارخانے کی بھی اتنی جو پیکٹ بند کی ہوئے نا, سادہ مغفری, سفر پر جاتے سادہ مغفری ہم لے لیتے ہیں بس. تو یہ حکمت میں ہے کہ مفردات کا علاج جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا اور محفوظ اور کامیاب ہے, لیکن اس کے لیے ماہر ترین حکیم کی ضرورت ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا. ہاں جی, تو ایسے ہی سادہ سادہ اشیاء جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں یہ صحت کا راز ہے. ہاں جی, کئی بیماریاں لوگ تندور کی روٹی سے جی اور ملک پیک سے اور قصاب کے گوشت سے کما رہے ہیں. ایک ہم مویشیوں کا علاج کرتے ہیں نا تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس دوائی کے بعد 24 گھنٹے کا دودھ استعمال نہیں کریں گے. تو ہمارے وہ ملازم نے کہا کہ داؤ مات آ رہا کہ یہ راستہ سے استعمال ہوا, اگر ٹھیک ہے جی لے جاؤ جی, دوسرے دن نہیں آیا کام کے لیے, کیوں وہ جگہ بند دستوں تباہ دے پہ آج ہمارا تباہ سان تھا وہ پیسہ اگست ہوا خود وہ لے کر گیا تھا, اپنے بخار لے کر گیا تھا. اور بعض دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس انجیکشن لگنے کے بعد اگر مویشی مر جائے اس کو دوا کرنا پڑے, نہ اس انجیکشن کے بعد 15 دن تک اس کا گوشت استعمال کے لیے نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, تو کون اس کی پابندی کرتا ہے؟ مستحب جو ہے نا, مستحب مرغی کے بارے میں مستحب یہ کہ مرغی کو تین دن ٹانگ سے باندھ کر رکھیں گے آپ, اور اس کو جو ہے تو حلال کھانا دیں گے اور پانی, اور پھر ذبح کریں گے تو اس کی کراہیت ختم ہوگی. اگرچہ مکروہ تنزیہ ہے ہاں جی, لیکن اس کا ترک پر آپ کو بڑا گناہ نہ ہوا, ایک درجے کا گناہ ہوا ہے, بڑا گناہ آپ کو نہیں ہوا, لیکن اس کے ساتھ اس مکروہ تنزیہ پر عمل نہ کرنے کے جو صحت کے نقصانات ہیں وہ آپ کو ضرور ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں جی, خاص طور سے جو دشمن کی وہ دنیا بھر کا گند بلا یہاں اس نے پھینکا ہوا ہے, اور اربوں خربوں کا ذریعہ مبادلہ اس غریب ملک سے نکال کر لے جا رہا ہے. آپ پانی کے اندر رنگ ڈال کر, اس کے اندر کیمیکل ڈال کر پیپسی بناتی, آپ آنکھیں بند کر کے اس کو پی رہے ہیں, صحت تباہ کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, وہ سارے پیسے آپ پر بمباری کے استعمال کر رہا ہے. ہاں جی, ساری چیزیں یہود کی اور ان کو استعمال کرتے ہو, ان کو فائدہ پہنچا رہے ہو, ہاں جی, اور اللہ کا غضب جو ہے لے رہے ہو. تو بائیکاٹ تو بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جس کو استعمال کریں گے آپ تو یہ مجبور ہوں گے. اگر حکومتیں نہیں کرتی, وہ ایک میں نے تو کسی بات چیت کے بارے میں جگہ جگہ میسج کیا تھا, پنجاب سے ایک ڈاکٹر صاحب نے, آپ سے قرآن بھی ہے اسپیشلسٹ, اس نے کہا کہ ہمارے چند ایک آدمیوں کے کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو میں نے کہا کیا ہو جائے, ہم تو گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے نا, باقی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہمیں جو بچپن میں کہانیاں سنائی گئیں گھر پر نا دادی صاحبہ کی طرف سے, تو اس میں ایک ایک ایک پرندہ ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے ابابیل, پچھتے میں تو تھا کرکے ہوتا. عجیب بات تھی کہ وہ اس کے بارے میں کہتے کہ جس گھر میں لوگ بے نمازی ہوں وہاں گھوسلا نہیں بناتی. دس سال علاقے کی طرح خبر رکھ رہا ہوں, آؤ ایک بلما جل تک جالا نہ جڑی, کھلے جالا بھائی رولا بیا سار ڈیر کھلے آواز بھائی کھولا, ایسے صبح کے وقت آواز نکالتی تھی. تو کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو نہیں مارو گے, کہ اس کا ایک تذکرہ آیا ہوا, اس کا جو اصحاب فیل والے میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی ہوئی تھی تو یہ اپنی چونچ میں پانی ڈال کر اس پر پھینک رہی, تو اسے کہا کہ تیرے سے پھینکنے سے جو ہے بجھ جائے, اس نے کہا بجھتے نہیں بجھتے, میں اپنی طاقت کے مطابق کام کر رہی ہوں. اور یہ جو ہے دوسری چیز کو گرگٹ, گرگٹ کے بارے میں حدیث میں آئے ہوئے, اس کو دیکھو تو اس کو فوراً مارو کہ ایک ضرب میں جو مارے گا اس کو بہت ثواب ہے. یہ جو ہے یہ اس آگ کو پھونکے مار رہا تھا گرگٹ, ہاں جی کربوڑے ہاں جی, اچھا پرندہ ہے, سبحان اللہ جی. تو اپنی طاقت کے مطابق آپ عمل کریں, سبحان اللہ جی. مکڈانلڈ او دا کی اوتی والا ہاں دی پتری ته پتیر کال کې ګرګر ټا دا باندې بخا او دا باندې پرته اے تو ګرګر ټا نه بخا او دا شکل دی بار بار او دی پتیر کال ہاں او کی اوتی ور 250 بلین ڈالر ته دی پروس کال غټی دی صرف د لاہور 250 بلین ڈالر او صرف د لاہور کال دی تو بیوقوف قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں نا, بیوقوف قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں, سمجھا نا جی؟ ہاں جی, تباہ ہونے والی قوموں کی اور بیوقوف قوموں کی اور غلام بننے والی قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں. اچھا وہ بات میری بات یہ ہے کہ ان کو آپ کیوں نہیں روکتے تو کہتے ہم ان کو نہیں روک سکتے. ہاں تو مطلب اپنا ذرا بدلا اپنے ملک کو دیں کہ آپ کو دیں؟ ہاں جی, وہ پیسہ اپنے ملک کو دے گا کہ آپ کو دے گا, سوچنے کی بات. ہاں جی, انگلینڈ کا میرا دورہ تھا نا, ساتھی کہتے ہیں کیا چیز آپ کے کیا گفٹ خریدیں گے, میں نے کہا میں اپنا پیسہ جو ہے میں اپنے لیے آپ کا ایک پیسہ بھی کافر کی جیب میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ساری چیزیں مجھے اللہ نے پاکستان میں دی ہوئی ہیں. آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ کی مجبوری ہے, اس وجہ سے آپ یہاں کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ دارخلافہ بنا کر کوفہ میں گئے ہیں, لیکن گندم مدینہ منورہ کے اپنے کھیت کی لے کر جاتے تھے, وہاں کا آٹا نہیں کھاتے تھے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.